الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. دا دویمه ایسره سورې هود کې په دې کې د انبیاء علیهم السلام واقعات دا غینا نقلی دلائل په دې مسله او په دعوا د سورې هود چې هغه اوله دعوا وه چې لا تعبدوا الا الله هغه باندې وه دا واقعه د نوح علیه السلام او داود علیہ السلام او صالح علیہ السلام دا بیانی ادریوالو کی ولقد دا عبادت رازی چی اللہ تعبدو الا اللہ دی واقعہ دنو علیہ السلام کی اغا دعوت ذکر کی یا وقف القوم تا کما مساله کړیو چې دا ټول ناول پیغمبر چې دنیا ته راغلو او دا الله دین یې راوړلو دا توحید مساله ډیره زړه مساله ده ډیره زړه او کله چې هغه بیان کړی دی نو قوم پاغ باندی ایسی رازو نکلی ما با نقل کی قرآن سلور چی دیوتاوی دیوتاوی دیوتاوی دا دا قومنو اختلاف و بغاوت و سرکشی بیانی چی انبیاء و سردی مقابلی کلی دیو اسنگ چی داغی ایسی رازو نکر کی اور پسیوا د پیغمبر جوابونو جنوح علیہ السلام با خپل صفائی کولا اداغی دا ار خبر جواب بیکو یقیناً منگا لے گلیو نوح علیہ السلام پل قامتا ارسلنا دیکی قول پروتی بازی افعال دی چه اغا اخکار قول نئی لیکن قول پاکی پروتی لکا ارسلنا لفظ شو ارسال مانا سو منگا اولیگا و منگا تدا خبر اکڑا چه دیکھ پل قوم تو آیا انی لکم نذیر مبین زستاسو دپارا یرون کم افکارا نذیر زکاو ایچیغی خطول کافران کن او کافران دو خوش خبره لائق نی دو زیر لائق نی بلکه اغیی رول واری ایدی کپر نرستو شی او تو بو باسی نزک اول کی پیغمبران داوی لیو چمتا سلی یرون کیو خوا او سما سلدتا کوم کم دعوت دل در کوم کم تقریر در تکوم کم تبلیغ در تکوم اللہ تعبدو الا اللہ دا انبیاء و تبلیغ دخوا چی خلقو عبادت ما کوي بندگی ما کوي عاجزی ما کوي دیچا مگر صرف د الله دې کې ارسر آلو چې څومره د ادب او د احترام او د تعظیم کارونه دي، څومره د عاجزې کارونه دي، او ټول والا لکوي هر څومره عاجزې کوي، هر څومره سوال کوي، حاجت غواړي او بخنه غواړي، ټول د الله نه بس تبل چاننا الله تعبدو الا الله دا مسئلے کړي وانه ولې کچره دام اون منلا انیا خاف علیکم عذاب یوم الیم نذیرګم پتا سبحان دی عذاب دا غیر وزنا چې غروت دې ردرتنا کدا وکړه زاسیوم راضی ښا دې سمجاز وی په قران کې دردناک و عذابی اگر وزی تولی دردناک ہوئی درد عذاب پو جوان او دا پا عامو محاوراتو کی اوجبو کی استعمالی گی دنیا کی چاوان در وز پیر اگران سیرشی کنا پیر نن ډیر سخت وروځو رسنګ سخت و چې په بندیانو سخت و ورځ باندې سخت نه راځي رس خبر ده بندیانو باندې سخت نه وي نن ورځ ډیر سخت و یا بندیان ستړي شي وګدار وځي کارونه کوي نو یاران دنده رستلی روازوا نو راز پنو استلی دیبک استلیو کنا و بعد دا نسبت کی گی دا غی روازی دا غی شپیتا دا غی وقتا کنا فقال الملو الذین کفروا من قومه نو پس اوی اغا اشرابو دا اشراب خبره شروع شو ها هر زمانہ کې اشراب داسې ویغه سردارانو هغه مشرانو هغه کسان چې کفر کړي او په قوم د ذکی انده ولې صفات ذکر کړ چې مسلمان پکې نو کنا ټول کافرانو اول اعتراض داو کو ما نراک الا بشرا مثلنا اے نوح علیہ السلام نوینو تالرا مگر بندہ زمونگا پشان مونگا اتا کسا پرخ دے سنگا چی مونگا بندیان یو دا سی توم بندے مطلب صدی مطلب داری چی پیغمبر نئی دا مانا تکا غیچر دانا منلا چی پیغمبری نو آغا دی بشری نا اغیر اغی پیغمبرانو دا پیغمبرین انکار کاؤ چی بندیان اغیوی چی بشری نا پیغمبر نشی کیدی تزکا پیغمبر نیچی تا بندی زمان پشان نمونگستا پیغمبری نمانو زکا پیغمبری او بشریت دا ور او بودی دا چاوی داوی نشی کیدی چی امدی بندی امدی پیغمبری دا چاوی دا ور او بودی د دې مطلب څه شو نوی نو تعالی را مگر بندا د خپل ځان پشان زمونږ پشان او چې بندیانی نو پیغمبران نشی کېږي نو ته پیغمبر نه یو د هغه زمانی کافرانو یو د دې زمانی کافرانو عقیدی په لحاظ سره فرق پکې دا دی چې غیر پیغمبر نبوت نه مانو نو کافران شو ولې چې نبوت نه مانی کافر کړه اغي ویلو چې تاسو پیغمبران نه یې زکه چې بشری بنديان دي دې کافران او دې زمانه کافران یې بشریت نه مانی دا اخري پیغمبر په حق کې وی کړه ته توي بشر نه وای هو نور دې رضیه د بشریت نه انکار کوي دا هم کفر دی ولی الله دوان صفتو نکڑی دی داغی چوم دا پیغمبران دی اوم بشر دی قل انما انا بشرم مثلکم وطوائیا چیز بندیم استادو بشان دا بشریت نینکار ام کفر دی از نبوت نینکار ام کفر دی ناغا پخانو یو کفر کاو او دا وسانی بل کفر کئی اغیه پیغمبری نمانلا چنامون چری بنده تا پیغمبر نوائیو تا خو بنده او دی بشریت نوائی چنامون چری پیغمبر تا بشر نوائیو ولی نور دے ریو شیده نو سشک نشتا رید دیو دا اغیه پمیند که خواه کم کفر چی دا آغیو نو آغا دا دی دے خو بس دی که فرق دے چلی پا دی کافرانو چی نبوت نمانا دی پا دی کافران دی چی بشریت نمانی او قرآنو ای دوالا با منے ام بے نبی منے ام بے بشر منے ام خود دوالا منے چی انبیاء بشر دی چی اللہ را لیگو مسلمان دوی ته وی خار چې پیغمبر وسنګ مانی چې پیغمبر دې او بشر دې تکه ځواله د قران خبرې دي بل جان دي د الله خبرې چې نمانه بشر مثلکم بار بار ورته وایو چې زه غواره باندې استاد وکشم کورستو بیا تاسو دا کاوه کنه چې مخکې ته وایم چې مخکې نه خپل صفایي وکما چې څنګه تاسو رسته وای چې تاسو مونږ ته دا نو ویلي چې زبان دی ما ډیر خلک داسي کنه ښا چې راشي او جماعت کې امام شي اذرون بیر وزن اعلان نکي او بیا سو وخت تیر شي یا کالو یا ارسمرا ادي او ته وی چې ګورځ پنځ پیره ما نو غي وی ښا مونگ لدی منزونا خراب کرو تا مونگ تا مخ کے ولی نوی چیز پاج پی رہے ہیں پیو باسا دا اول اعلان خی کنا چکلت تاسو بوزی ہے و پا مسلد ادری او اعلانو کی چی خلقو دا زمونگا پیش امام دے نتبو تا خبرو کی چیزا دا شیخ القرآن شاگر دیما ما غسرا قرآن ویلی دی او زما عقیده دا آغا عقیده دا نو که دا خلق خوخی خجور شیبا او که نی خوخا نو بس اس تکلیف نشتا دی دنگلی نو ندنگلی امامتی وای آنوا مخی دی کن او جو وقت تیر که او زند و سرادت که او داغی وړه زیړې دې وخړې او بیا رستو دې ما سره کول نو هغه بیا نه مانی ورته هم تا ول ویلو کنه نو نوح علیہ السلام زکه انبیا زکه قومونو ته وی چې ګره مونږه بنديان یو ها مونږه د ځان نه سیوا خبرې نکو ها هغه وی چې بنديان یې نو مونږ تاسو باندې ایمان نرو څکه بندیان پیغمبران نشي کېده یوا دویم اما نرا کتباکا الا الذین هم ارازلنا مونگ نوینو تا لرا چستا مرگرتیا کڑی دا تا باند ایمان را وڑی دی بلچا مگر اغا خلقو چگی کی دو عیبون دی دو عیبون یو عیب دا دی چی هم ارازلنا اغم پا مونگ کی سپک خلق دی ولی سپکو کارون ایدا سکول چی خلقو تا سپک کاری دا چگه دا دغای او دیگه دی ترکانی کئی ترخد او سولی راغستی دی دا بلا غزه کی لواری کئی سٹکا او دو او سر دی دا بلا غزه کی پیالی سوره کئی او دو او سر دی دا سپک کارونا اراز لونه دیتا وی بس کې الله په نيز باندې عزتمن خلق دا غل ده کوم بیاو دا کارونه کړی هم بیا ټول دا شو کړه چا یو کسب کړي چا بل کسب کړي دا کارونه کړی دیو ته په دې باندې سپک وی ها چې دا په مونږ کې سپک خلق دې کارونه سپک دي او دویم عیب بعدی الرأی کتوی چی زمان مرگ رشوی دی نو دا زکا چی دا دی عقل کم دی او کم دی رائی نشتا فکر نشتا سرسری عقل والد خود جاو تا سوی نو پاگی پس روانی خوا دا دو عیبونه پا کراویستنو او دریم وما نرا لکم علینا من فضل مونگ نوینو تاسو لرا پخپل ځان باندې سوچت والے سغور والے چگنی مال در سر دیر دی دوترم دیر دی ملک و زمک و جیدادم دیر دی نا یا دا سر پیسی و نقدیت دیر دی یا هم سو کارخانه او سو کپنی او سو فیکٹری پشتا دی چگنی دن ختمی دو مال دی نا او سرسو کل خوڑلی کل نخوڑلی کل اوگی کل مور دیو تا پیغور ورکو خوا دا دنیا پرستو دا کاری کنخوا ملوی لپنگ خلقی پلبرخ آسمان امنشتا سلورم بل نظنکم کاذبین بلکی زمان دا یقین دی که دروغ جنی ایسا لیا دروغ وای بس دا سلور اعتراضون اکرپ نوح علیہ السلام خواه یو دا چې ته خو باندې نو باندې څنګه پیغمبر کې دی شي عجیب خبره ده بل دا چې دا مرګري دي څوک دي ما کما نظر اون کړی صفته لګي چې دا څوک دي سمور او پلار او سخانه دانو سوزیلې شته ګورات دی په زیله پسې ګرځي خان ادریم ادارا چی مال دا سر نشتا نتا سر اشتا ندی سر اشا طول یو شان یخا دا پولی پلک تناس یخا اصل ورموی چی دروغ وائے بس دیر دروغ وائے سلور اعتراض منع اکر نو علیہ السلام جواب کی دار یو و ترتیب بے الٹائی د دې جواب مخکې کی چې وی تاسو دروغ جنې زګا ډېر سخت اعتراض ده د دروغ او الزام چې یو لګاو پچاوان ان پاکي نو علي السلام لومبیا د دې جواب کوي ها قال يا قومي وينو علی السلام زما قوما او سره سمره خوږی خبرې کوي او سره سمره نرمه خبرې کوي یا زما قوما ارا ایتم خبر را کې ان كنت على بينه من ربي یم زه په یو داسې واضحه خبره د خپل رب نه په یو ښکار مسله د خپل رب نه چې هغه مسله توحید ده بینه ده چې الله یو الله معبود بر حق دی الله مالک دی دا څومره ښکاره خبره ده وآتانی رحمتا من عنده او اللہ را کرده ما تا رحمت نبوت تخبل طرفنا فعمیت علیکم ناغتا سو باندی گرد ورد شو اگه کتا سو خسیرا ویستی چتا بندی او بندی اندازی او دا امسا چلو کم فعمیت علیکم کارا خبرتا سو باندی پتا شو کارا خبر اخو نپٹی گی فعمیت علیکم اغتا سبانده گڑوڑا شوا انلزمکم وهم نظمونگا خدا طاقت نشتا چه بزور ایدر بانده امنو انلزمکم وهم بزور ایدر بانده امنو داخو گران کار دی انو لزمو کمو آولی داخو چه معشومی او دوائی نخوری نموری دخ لازو خونو اونی سی او حضورو تا بوتل ورواری انو لزمو کمو آ نو داخو کار خلوی بنده سرنشی که دی چلوی بنده یو تاوی چی مداری و تپا میلا کی وی غاق دل او باسم خوب دم بانده نا خوشحاله شی چیزا دم بانده بود ندو دریو تنو توی وی نیسه اگه یو نیسی اگه تامبور علم کنی او کلسته او باتو بانده اگه چگه کلی خان دا خود دا مداریان کئی پدور بانده سلیت دوائیر یا پدور ستنو یا پدور انجکشن کئی او پیغمبرانی مون خدا سے نشو کولی مون خدای لنی را اگلی چی قربانی برا چو تو انو لیزی مکموها پدور ایدر بانده اومنو فانتم لها کارهون او تاسو با بدگنه او تاسو با چغی واه او تاسو با لطی واه نا توبه توبه مسئله پا دی طریقه نکی گی دا بسو کئی دا زمان کلی کیا وو تبلیغ کی بطو پالوانو ډیر خلق وو تکابل استاد وی خان اچ ولانو خلق وو پوجره کیا کوسه کې ده په ځیناستو هغه وو ته دانوی چې منزل رازا صدر به تنه تاو کو په شاو راوالو جمعات ته راوس هغه ملما وو نه هغه وو هیڅ راوس خخ کل دور غٹا گیرا غٹ پٹکے کنا نگاو پا دی طریقہ باندی خلق جماعت ترا وستفا سادر بیو تواچو پی خیر دی بیاو پا خپلا دی خنن دی زبو زمان آگا بیا تبلیغی امزان سارا نبو تو کاغا با دیروی چی نزتا سارا سی روزا کی زمان زتا غیوی ننا تمون سارا مزا خوا تمون له جنگ غوري دا ونه شي کېده دي ته تبلیغ نه وي مسئلہ نہ ہوئی چی اگر بلتے ٹکی چی نظم آن حدیب اللہ سخپونا نیولی لکہ دوالو ما شمانو او بڑم ڈولے بیراولی نا یہ بتا سو دی لبدگن ان کی دے جواب کو چی دا اللہ فضل دے دلیل راس رشتا اللہ را اللہ پیغمبری و نبوت را کرے دے ہاں تاسو باندی گرد وٹ شو نو دے خب دا خدا اللہ کار چی استاو تا ہدایت نکی کنا دا پیغمبر پہ اختیار کی خدا گا نہیں اللہ ویلیو پیغمبر تا چینک لا تہدی من احببتا تنشی کولے تو خب صرف بیان کہے مسلبہ کہے دا دا او نور دیو بندل پذل کی خبر اچول دا دا اللہ کار دا جواب پوشو خود داغی بلی خبری جواب کی چی تاو سر مال نشتا و تاو سر خزانی نشتا و تاو سر جیداد نشتا ٹول داغا سی ناسی ہے داغی جواب کی چو یا قوم ادما قوم علی اسألکم علی مالا تاو ستا املاس نیولے دے کنشتا را سر انستاد و کسیل درغلیو چی اللہ کے نام دا څه خبره ده زما قوم نوارم استادونه په دې خپل بیان باندې په دې خپل دعوت باندې په دې خپل تبلیغ باندې مال ان اجر الا علی الله نه دې اجر زما مگر په الله باندې د دې ثوابونه اجرونه به الله راکړي تاسو تاسو سره څه دي چې وغواړم اما نبی سوارد الذین آمنو ہاں دا قبل جواب کی چاہی و تبی استاد آمر گری چی دی دا دیر سپک خلق دی نو چی دی تا سرائی نمونگ تا سرانو شرات لے مونگ با دی سراناسو یاو دے دا سپک خلق گوری چی دا کم دین راغلی ری پتین لگیو اصل او نسل ند معلوم نمونگ با دی سرکینو مونگ دخپل زان بیزتی دخپل لا سکو مطلب داو چی دی لرکا دا زان نا نمونگ براشو ناغوی سوکو اما نبی توارد اللذین آمنو نیم چرے شړون کې هغه کسان لرا چې ایمان راوړل دي چې ما سره مرګ ریشي وی دي ما سره سیاست کوي دی بوم ځان نه لري کما اتا سبوم ناراضه نزاغه سبا ناستم بیا نو ذیل راغلې ما چې وځاغه سبا ناستم او ځان نه ما شیشړم تو خودی لنے مراد ما سر سیاست کوئے تو چرین دین شرم توبہ دا خود تاس تاس پک کاری تا خود اللہ پنیز باندے اگا خیستا خلق دے اگا عزت مند و برکتی خلق دے اللہ پنیز باندے چید دی پکتو کی ثواب دے او څه خبره ده مؤمن د شان نه ښه نیم زو شړون کې هغه کسان درنه چې مؤمنان دی او ما سره مرګ لري شوې دي په داسې وخت کې بولي انهم ملاقو ربهم دی با ملاقات کوي د خپل رب سره په قیامت کې نو که چېرې دې او شړم دې په قیامت کې الله ته وایي چې الله ستاسو پیغمبر مونږه شړلې وګوره مونږ سره مرګري شو ایمان عمر اورو زمونږ او شړل زو بیا چل کومه ما بیا سو خلاصي د الله نه دیبا ملاقات کی ز خپل رب سره ولکن یراکم قوما تجهلون خبر زده یقینا وینم تاسو لره داسې او قوم چې ډیر زیات جاهلان یې ډیر صح جاهلان خلق یې پدې خبره ډیر بد ګڼلې دي ښا چې دا مرګري ځان نه لري کا وګور ډیر بد ګڼلې دي ځکه ام بیا په خپل مرګرو باندې ډیر مېنی د خپل مرګرو ډیر قدر او احترام کوي خپل مرګرو باندې سرور کوي نو بیا وته وی ويا قوم یزما قوم ما ينصرني من الله سوک با ما اخلاسی دا اللہ نا ان تردتو هم کچر زیدی اشڑم خام خواب اللہ مانی سی چو ولی دی شڑل بیا ما سوک خلاسی افلا تذکرون تاسو پا خبر نپوئی گئے تا قل نکار ناخلے تاو دا اللہ دا خبره دې تاسو چې فکر نه کوي عبرت نه اخلي دا جوابونه په نمبر سره وکړه ولقد انزلنا نوحا الى قومه یقینا نوح عليه السلام د ټولو پیغمبرانو نه مخکې خپل قوم ته ټولي دنیا ته نه او هر پیغمبر په قوم تراغلی دا آخري پیغمبر ټول دنیا تراغلی ځکه په ټول باندې افضل او غوره دي کنه انی لکم نذیر مبین زو تاسو لپاره يرون کې ماخکارا الله تعبدو الا الله زدا مسئلہ کوم چې عبادت مکوئے دے ہیچا مگر صرف دا اللہ کوئیں کسوال کوئیں دا اللہ نہ کوئیں کاجت غوارین دا اللہ نہ غوارین کا اولاد غوارین دا اللہ نہ غوارین دا بابا ننا بابا سرسی کمال غوارین دا اللہ نہ غوارین دا زیارتون ننا دا شاغازی نہ مغوارین د تش قبر نه غواړي هغه ګوزوکسته نه په دویم چت باندې قبر جوړ کړي هغه کې باندې دا وته وی هغه وخت کې وته وی چې الله تعبدو الا الله عبادت په صرف د الله کې د بل چا نه ها دا ټول عبادتونه دي چت چغه کی چې الله د عبادت ته کته چغه کی چې الله زما د امرت لري کینو عبادت ته یا الله مال اولاد را کین د عبادت ته یا الله مال صحت را کین د عبادت کې دا ټول عبادت اصل عبادت خدا دی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم زیریکم پتا سبان دی تازاب دا غروزینا چڈیر دردناک دیم فقال الملو الذین کفروا من قومی پس اویل اغا مشرانو سردارانو کافرانو پا قوم ددکی ما نراک الا بشرم مثلنا نمینو تالرا مگر بندا دخپلزان پشان تسنگا پی هم بری بندیان پیغمبرانی وما نرا کتباکا نوینو تالرا جستا مرگرتیا کری دا اللہ اللذین هم ارازلونا مگر آو کسانو چپمون کی سپک دی کارون سپک دی دا دنیا سوک مزدورے کئی ہے سوک ترکانے کئی ہے سوک لوارے کئی ہے سوکسدی سپک کارونه بعدی الرأی او سرسری عقل والد عقلی دیر کم دی زکستامر گریشوی وما نرا لکم علینا من فضل نوین منتاس لرا پخپلزان باندی سغور والین بل نظنکم کاذبین بلکی یقین کوچ دروغ جنیه قال يا قوم ابن علي السلام اذا ما قوما ارايتم خبر راکه تپوس کوم ان کنتو علا بینت من ربی کچریم زو پیو واضحا مسئلہ دا خپل ربنا سمرخ کارا مسئلہ دا چه قوما دا اللہ عبادت کوئے بل سوک نشتا بل وآتانی رحمتا من عندی اولا را کرد ما تا رحمت نبوت دا خپل طرفنا فعمیت علیکم نا تاسو باندې ګډ وټ شو پټرا پټ شو تاسو یې نه باندې پیغمبر نشی کې دی او ته باندې او دا وګور پوچ پوچ هم په ځان باندې ته سرمونو اسمان جوړ کو فهمیت عليك نو دا خبره کومه چې انلزمکموها دا مسله در باندې په زور باندې او تپما تا خود زور کار نده دا زور شی خدا سی نئی که یو جامعی نو پا زور بیچا توا چه که پیزاری نو پا زور بیچا توا چه که دا سی نور سی نو پا بکسو مکسو بانده بی جوخ که کنا پر دا مسئلہ منتازو پوری سنگ جوخ تکو تا خود زور شی نده دا خواخی شی ده ایا په زور باندې اومانو پتا سو دا مسلام وانتم لا کارهون او چې تاسو دې لربت غنون کیم ويا قوم زما قوم لا اسالکم علیه مالا کوم غارنګ یو کسر سره نشتا مال نشتا دولت نشتا کارما کاروبار نشتا استاسو نام کنه دی غفتی کنه ای قوما نغوالم استاسو نام پا دی اخپل دین بانده سمال این اجری اللہ علی اللہ نده اجر زمام اگر پا اللہ بانده مال با اللہ اجر راکی خواه دو دو بندیان نا نغوالم لکه دی زمانی دی امامانو او استازانو ملاسب تا سمرا کی گی زمیاشتی ارز گران دیوئی نو دچا شل درمیاشتا دچا دویش درمیاشتا نو پتننی چی دا منزونی سابق کنے دی چی پینز منزون دی او یو منز پا پینز زارا دی دا خوبیا پانچ پانچ پچیس جوڑی گی کنا نور سه حساب کړي چې د عدیل ور مولا صاحب کنا مولا صاحب لچی تنخوا ور کینو ته منځونی حساب کړي کده صحیح حساب کړي کده میاشتې کړي دا خودی نه استي دی هغه خبره نشي کولې ولی خلی بندا چې غم دې پکې خبره نشي کولې ښا او پیغمبران اگه مونگستاسو نگوارو دمونگا اللہ شتے ندی اجر زمام اگر پا اللہ باندی اما نبی توارد اللذین آمنو او چرین یو مونگ نیم دو چو شرم آگا کسان چیمانی راوڑی دی ولی انو ملاقو ربیم دیبا ملاقات کی خپل رب سر نبی آبا تزما پسر باندی شکایت کی کنا چستا دی پیغمبر مون شړلی وګورا بیا وځه جواب کوما ولیکن نیاراکم قوما تجهلون لیکن وینم تاسو لرا چې داسې قوم یې چې خره یې تاسو نه خدا خره خزي تاسو کې ډبېو تاسو په بار وړي تاسو په وګوړي هغه تاسو په هر ګاډه راکا کې نو اجزان غاګ نه کوي وګور تاسو تعالی د خپل عبادت خبره کین تاسو لته واه د اخرې کنا تجهلون یا قوم زما قوم من ينصرني من الله سوک بخلاص کی مال را د الله د عذاب نه ان ترتهم کزدا مرګری او شړم ابلا تذکرون تاسو زمرن پوی کې زمره عبرت نه اخلې دوه قلمن سره درکشته نه تولی ونیه دا دعوت وی نوح علیہ السلام دا خبر جواب کی.